बहुत प्रसन्न हूं यहां, इसलिए सोच रहा हूं नहीं जाना। तो आप जगन्नाथ प्रभु से परमिशन ले लो और मैं यहां रहूं। जाना पड़ेगा, उसका कारण क्या है? जिससे मैं वापस आ सकता हूं और आप सब फिर खुशी होंगे। एक कारण है श्रीमद् भागवत से। मुझ पर एक श्राप है, मालूम है कोई? दक्ष प्रजापति नारद मुनि को श्राप दिया कि किसी जगह में 3 दिन के ज्यादा नहीं रह सकते। तो मैं कितने दिन यहां? 5 दिन, 5 दिन हो गया। और श्रील प्रभुपाद उनका तात्पर्य में लगता है कि वो श्राप हम परंपरा में से नहीं मिलते। श्रील प्रभुपाद लगता है कि मेरे सब शिष्यों के माता पिता मुझसे असंतुष्ट होते और इसलिए मुझको एक ही प्रकार श्राप देते। और श्रील प्रभुपाद लगते है कि अभी वो श्राप में मेरे सन्यासी शिष्यों को देना चाहता हूँ, जिससे मैं एक जगह बैठ के श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर सकूंगा। और भागवत में भी महद विचलनं नृणं गृहिणाम दीन चेतसाम श्लोक है कि जो महत है, महत सेवम द्वारा माहोर विमुक्त तमो द्वारा योषितम संगी संग, जो महत विचलनम, विचलनम मतलब भ्रमण करते है मानव समाज के बीच में, गृही नाम दीन चेतसम, गृही जन दिंग जिंके चेतस दीन है उनका उद्धार करने के लिए। दीन चेतस का मतलब अहम मम भाव, अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहोयम अहम ममेति। इस महद विचलनम नृणम श्लोक किसने बताया और किसको, किसी का पता है? नंद महाराज गाग ऋषि को बताया। नंद महाराज सब सन्यासियों की पूज्य है, भगवान कृष्ण से पूज्य है, फिर भी ऐसे कहते हैं, ये वैष्णव स्वभाव है। तो मैं बहुत खुशी है यहाँ क्योंकि आप सब खुशी हैं। वो आध्यात्मिक प्रगति की परीक्षा है। श्रील प्रभुपाद कितने बार बोले, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म भूत है अर्थात आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित है वे प्रसन्न आत्मा है। प्रसन्न आत्मा तो शारीरिक प्रसन्नता है, मानसिक प्रसन्नता है, परंतु आत्मा संतुष्टि होते ब्रह्मभूत स्तर पर। और ब्रह्मभूत न शोचति न कांक्षति। तो आप सब प्रसन्न है क्योंकि आपके कोई भौतिक शोक नहीं है, भौतिक आकांक्षा नहीं है, फिर भी आपके आपको शोक है। शोक है कि जैसे प्रहलाद महाराज बताए, शोचे तथो विमुख चेत स इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमद्वहतो विमूढ़। प्रहलाद महाराज ने कहा कि नैतन विहाय श्लोक क्या है नैतन वो श्लोक नहीं नहीं नहीं नहीं वो दूसरा श्लोक है नैरोज विजय परदुर्यात्रया वैतरन्यास त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तम शोचे तथो विमुख चेत स इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमद्वहतो विमूढ़। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं सदैव नृसिंह का नाम रूप गुण लीला स्मरण करने से मैं कुछ भी भयभीत नहीं हूं इस भौतिक संसार में। फिर भी मुझे एक कारण है, शोक, शोक का कारण है कि मैं देखता हूं कि ये सब मूढ़ कृष्ण के विमुख है। तो इससे आपकी आकांक्षा है कृष्ण भक्ति प्रचार कर, तो वैसे करो। और मैं भी भोपाल में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए जा रहा हूं। यदि आप सब महत मुझको अनुमति देंगे, नहीं तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो सब सहयोगिता करते यहाँ कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रचार में, कृष्ण भक्ति प्रचार में। और मुरलीधर प्रभु तो उम्र ज्यादा नहीं होते हुए भी यथार्थ मार्गदर्शन देते, तो सब उनके मार्गदर्शन के अनुसार इस प्रकार सहयोगिता करो। आप वैसे ही करते हैं और इस प्रकार प्रसन्न रहो। और आशा है अगली बार मुझे यहाँ, अगली बार यहाँ आना तो भक्त संख, भक्त संख्या बहुत बढ़ेगा बीच में। तो आपको पूरा जम से, जम नागा में है ना, तो जम से प्रचार करना चाहिए, जम से भक्ति नागा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, विशेष धन्यवाद मातृमंडल को जो सब फूल श्रृंगार रसोई ये सब सेवा करते हैं। हरे कृष्णा।